همکنون می توانید به برنامه‌های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه‌های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10 و نیم، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. که میاد رد شده بره برید سرد ستاره هاش بیا بریم اونجا که شبا بوی تو باشه تو هوا با که میاد رد شده بره برید سرد ستاره هاش ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محله دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. ابی خواننده پاپ و مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیط ترن.com، بازار وست، فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. و تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان. شما می توانید در این رابطه با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار می کنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. بس کنید از این همه ظلم و بساقت بس کنید. ای جهان را لطفتان تا بر دوزخ رهنمون، سر به دار است این که میبارید بر دل ها پردار موج خونه. Ben geriydim. دست تن ای زن چشمان بر خدا بر خدا چه بیداری ندارد خواب مرگ بیگناه هست و بشتان شماست خواب مرگ بیگناه هست و بشتان شماست مخالفت موسیقیدانان سنتی با موسیقی پاپ به معنای اخص این است که در آن نیز به دنبال ریشه و اصالت می‌گردند و بدیهی است که چیزی پیدا نمی‌کنند. سازندگان و جانبداران ترانه های نوآورانه پاپ نیز این را می دانند و انکار نمی کنند. هدف موسیقی پاپ از آغاز تا امروز و در همه جای دنیا این بوده که نیاز نسل جوان را به سرگرم شدن و لذت بردن برآورده سازد. بیشتر چگونگی ساخت و پرداخت آن اهمیت دارد تا عناصری که در آن به کار می رود. وابستگی به سنت‌های موسیقایی هیچگاه برای پاپ سازان الزامی نبوده و از این بابت دستشان در ترکیب ملودی‌ها و ریتم‌های مختلف باز بوده است. ریتم و ملودی می‌تواند از هر کجا بیاید. آنچه اهمیت دارد شیوه ترکیب و اجراست که ترانه‌ای را جذاب و فراگیر می‌سازد و خیلی از ترانه‌های دیگر را از حد یک بار مصرف فراتر نمی‌برد. با این همه در ایران ترانه‌های پاپ به معنای اخص اگرچه از شیوه‌های ترکیبی و اجرایی ترانه‌های سنتی کاملاً فاصله می‌گیرد، ولی رابطه‌های کوچک ملودیک را با سنت قطع نمی‌کند. در استفاده از ملودی‌ها یا ریتم‌های بیگانه نیز عمدتاً به سرزمین‌های شرقی توجه دارد. از همین روی در بخش بزرگی از ترانه‌های پاپ ایرانی بیشتر با عناصری از موسیقی ترکی، عربی، هندی و یونانی روبرو می‌شویم تا موسیقی پاپ اروپایی و آمریکایی. در سال‌های 30 و 40 به وفور با ترانه‌های از این دست دورگه یا حتی چند رگه روبرو می‌شویم که شاید به دلیل همین چند رگه بودن در کوتاه مدت توده‌های مردم را به سوی خود جلب می‌کرد. به عنوان نمونه میتوان از ترانه‌های عربی زده یاد کرد که قاسم جبلی یا منوچهر شفیعی می‌خواندند. در همان سالها خواننده دیگری پای به میدان نهاد که اگرچه ترانه‌های ترکیبی می‌ساخت و می‌خواند، ولی کارش از جنس دیگری بود. او بیشتر جامعه روشنفکری را نشانه گرفته بود و برای راه یافتن به آن از موسیقی پررمز و راز هند کمک می‌گرفت و حتی سیتار هندی را در اجراهای خود به کار می‌برد. شیشه‌ی قلبم شکست آخ، عطر عشق تو گریزد، چوبان مست داره دشت آشنا، گذشتن و دیگر رفتن، دریغ از این جدا، برگ پاییدن آتش سرد، شمع خاموش قصه‌ی درد. اینک در برنامه ترانه های ماندگار نوبت به عباس مهرپویا رسیده است که با تکیه بر شیوه های ابتکاری و به یاری جاذبه گیتار و سیتار و ملودی های دورگه هندی ایرانی چند ترانه ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. عباس مهرپویا در سال 1306 خورشیدی در تهران زاده شد و کار را از 18 سالگی از تالارهای تئاتر از جمله جامعه باربد آغاز کرد. ابتدا نواختن عود را نزد یک آموزگار عرب آموخت، بعد بدون آموزگار به سراغ گیتار رفت. تا حدودی به راه افتاده بود که با گیتار نواز اسپانیایی اروین موره که به تهران آمده بود آشنا شد و چم و خمهای ضروری نواختن را از او آموخت، با این قصد که به طور حرفه‌ای به نوازندگی گیتار بپردازد. نمیدانیم چه پیش آمد که فکر کرد در برنامه‌های اجرایی از صدای خود نیز کمک بگیرد. شاید دوستان به او گفته بودند که صدای بم در ایران کمیاب است و هواخواه بیشتری دارد. آهنگی بر روی شعری از شاعر معروف مهدی حمیدی شیرازی نهاد که زادن و مرگ فریبای قو را در دریا تصویر کرده بود. مرگ قو نخستین ترانه عباس مهرپویا نام او را بر سر زبان ها انداخت. بمیدم که چون قوی زیبا بمیرم، فریبم به دار و فریبا بمیرم، فریبم به دار و فریبا شبه مرکم ها نشینم به موجی روز بوشه ای دور و تنها بمیرم، روز بوشه ای دور و تنها بمیرم. در آن گوش چندان مدر خاندان شد که خود در میان فضل ها بمیرد، که خود در میان فضل ها بمیرد. شاعر پس از تصویرهایی که از مرگ قو ترسیم می کند، در پایان خود را نیز چون او می بیند که باید در دریای آغوش معشوقه رها شود و جان به جان آفرین تسلیم کند. ساخت و پرداخت موسیقی مهرپویا شهرتی تازه برای غزل حمیدی شیرازی نیز فراهم آورد. و دریای من بودی آغوش را کن، نمی خواهد این بوی زیبا بمیرد، نمی خواهد این بوی عباس مهرپویا پس از پیروزی مرگ قو در سال 1346 به هندوستان رفت و دل در گرو ساز سیتار نهاد. مدتی در آنجا ماند و نزد استادان سیتار از جمله راوی شانکار نواختن آن را آموخت. میگویند سیتار از سازهای ایران کهن بوده که در قرن هفتم هجری به وسیله شاعر پارسیگوی هند امیر خسرو دهلوی به آن دیار راه یافته است. مهرپویا به هر حال سیتار را به ایران آورد و در کنسرت‌های خود به کار گرفت. ساز تازه مهجور، صدای بم کمیاب، آهنگ‌های دورگه از جنسی دیگر و متن‌های کمابیش غیر معمول در ترانه سرایی دست به دست هم داد و بر شهرت او افزود. عباس مهرپویا بر روی یکی دو غزل جانانه از مولوی نیز آهنگ نهاده و به شیوه خود خوانده است. این نوع کارهای او نشان می‌دهد که با محتوای موسیقایی غزلیات فارسی نیز دمخور بوده است. دیگر باره پریشانم، دیگر باره پریشانم، چنان مستم چنان مستم، راه خانه نمیدانم نمیدانم. بیا ساقی بیا ساقی، شراب عشق اندر ده، وگر باشد غبار ده به آب دیده بنشانم. در میان ترانه های متفاوت عباس مهرپویا ترانه ای هست که شعری از پرویز وکیلی را با خود دارد. از پرویز وکیلی در برنامه دیگری نیز سخن گفته ایم. ترانه سرایی بود پرشور و پرکار که قدرش آنگونه که باید شناخته نیست. او هم به شیوه سنتی کار کرده و هم به روش مناسب برای ترانه های پاپ. مضمون های شعری او نیز سخت شاعرانه و برانگیزاننده است. شعر زیبایی که بر روی آهنگ مهرپویا نهاده قبیله لیلی نام دارد و جاذبه اصلی ترانه را می سازد. دلدار از قبیله لیلی است و او از قبیله مجنون. دلدار از سپیده و نور است و او از شقایق پرخون. تو از قبیله لیلی، من قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شبای رفت، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی‌تو اسیرم، همیشه بی‌تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون. شاعر به آنجا میرسد که از فاصله‌ای که میان او و دلدار افتاده حیرت میکند و چه زیبا فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کوه، تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه. حدیث عشق من و تو، حدیث عبر بحاری، به من چه میرسد از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کوه، فضای فاصله صد تو از قبیله لیلی آه، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شبای دوستم. بازگردیم به مرگ قو. در آن سالها میان مهدی حمیدی شیرازی، شاعر سنتی، و شاعران نوآور جنگ مغلوبه شده بود. حمیدی کار نوآوران را باعث ویرانی بنای استوار شعر ایران می دانست و به آنها می تاخت. نوآوران نیز در دفاع از خود او را در کار شعر مقلد و کلیشه ساز عنوان می کردند. احمد شاملو حتی می خواست او را بر دار شعر خیش آونگ کند. در چنین هنگامه ای عباس مهرپویا به سراغ حمیدی شیرازی رفت بی آنکه به نیش و کنایه شاعران نو توجه کند. مرگ قوی او شاعران مخالف حمیدی را به تأمل بیشتر در باره او واداشت. عباس مهرپویا سرانجام در سال 1371 به بیماری سرطان در تهران درگذشت. در پایان برنامه امشب از نو به تکه ای از مرگ قوی او گوش می سپاری. بمیدم که چون قوی زیبا بمیرم، غریبم به دار و غریبا بمیرم، غریبم به دار و غریبا شب مرگ تنها نشینم به مودی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرم، رود گوشه ای دور و تنها بمیرم. Thank you. ستم دوم در خاندان شد که خود در میان فضل بمیرد که خود در میان فضل بمیرد. باشه میاد رد شده رو دوید سر دست کاره ها بیا بریم اینجا چه شبا دیده تو باشه تو هوا باشه میاد رد شده رو دوید سر دست کاره ها. ادیه خانم پاپ مردمی در شهر آهوس زمان شنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. ابی خواننده پاپا مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محله دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. www.ترن.com بازار وست فروشگاه آقا سعید فروشگاه دنیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. و تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان. شما می توانید در این رابطه با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار می کنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. بیا تا همه تن بکشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم. بیا تا همه تن بکشتن دهیم، مباد که کشور به دشمن دهیم. دخون از طرف از باز یا من نجادی بدی داید در میان روحی از جان بپوشن سیام ز دیوانم در بر سر کلایم نه تخت و نه تاج و نه زری نه عفو زهر نه گوهر نه بر سر درم شیداد ایداد می روز درم روحی از ایشان بپوشد سیاه زدیبا نه هند از بر سر کلا نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش نه افسر نه گوهر نه بر سر درفش ز پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی کشاورز جنگی شود بی‌هنر نژاد و بزرگی نیاید ببر شود بنده بی‌هنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار بریزند خون از پی خواسته شود روزگار بلا راسته زیان کسان از پی سود پیش بجویند و دین اندر آرند پیش قضا چون زگردون فروهشت پر همه عاقلان کور گردند و کر چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد شود بنده بی هنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار ای وای ای وای ای بیداد میدان آخه پیاده شوند مردم جنگ زواری که جنگ آرد و گفته بوی شود بنده بیونر شهریار نژاد و بزرگی نیاید به کار شما گویند دین اندر آرند پیش. دلایل و اسناد کیانوش روز 25 خرداد تو تجمع آزادی شرکت میکنه و کیانوش اینا گلوله میخوره، حالا یا در محل یا جای دیگه کشته میشه. خب مسئله به این واضحی چرا هیچ جوابی به خانواده داده نمیشه؟ مگه مشخص نبوده اونجا چه کسایی اسلحه دستشون بوده؟ مگه مشخص نبوده چه کسایی تیراندازی کردن؟ چه کسایی به اونا دستور دادن که تیراندازی بکنه؟ این چیزاییه که خیلی نامشخصه برای کشوری که بالاخره مقام قضایی داره که خیلی راحت این چیزا رو میتونن بفهمن. آقای کامران، عنوان شده که پس از کشته شدن برادرتون در اثر شلیک گلوله به پهلویش اثر گلوله دیگر رو برگردن او دیدید که متوجه شدید پس از قتل پیکر برادرتون مورد شلیک دوباره گلوله قرار گرفته. آیا این صحیح است؟ ما چیزی که مطمئنیم این که 25 بین حدود ساعت 5 تا 7 غروب، یعنی دقیقاً اون ساعت‌های شلوغی تجمع کیانوش، یه گلوله به پهلوش می‌خوره. حالا بعد از اون اطلاعی نداریم. اون لحظه که گلوله به پهلوش می‌خوره، کسانی اونجا حضور داشتن و به ما گفتن که ما حتی کیانوش رو برداشتیم، کیانوش حالش خوب بوده، فقط پهلوش تیر خورده، خونریزی کرده، ولی صورتش سالم بوده، با ما حرف زده، اسمش رو به ما گفته. ما که سوم تیر جسد کیانوش رو پیدا کردیم، اون چیزی نبود که اونا به ما گفتن. گلوله دیگه تو بدنش بود و با دو تا گلوله کیانوش جونش از دست داده بود. حالا ما از اون زمان تا الان داریم پیگیری میکنیم، ولی تا کنون هیچ جوابی ما داده نشده که این ابهام چیه. اصلا روز 25 تا 29 کیانوش نه در بیمارستان بوده نه در پزشکی خانومی تهران، پس کیانوش کجا بوده؟ آیا ارگانی دیگه وجود داره که این 4-5 روز که کیانوش اونجا رو نگه داشتن حالا زنده یا مرده، یا اون روز کشته شده یا روز 29-28 کشته شده؟ وضعیت این چند روز شخص کیانوش چی بوده؟ دقیقاً در مورد علت مرگ برادرتون، پزشک قانونی در جواز دفن و یا جواز مرگ چه نوشته؟ علت رو چه توضیح داده؟ پزشک قانونی نامه‌ای که به ما داده تو شرح جسد، اولاً نامه خیلی کامل نیست، تنها چیزی که خیلی مشخص نوشته علت مرگ اصابت گلوله، ولی نحوه مرگ، نوع مرگ، سوالی که من شخصاً از قاضی پرونده پرسیدم، گفتن حداقل اینو برای ما مشخص کنین دو تا گلوله‌ای که تو بدن کیانوش بوده از یه جنس بوده، از دو جنس، از یک اصلا شلیک شده یا دو اصلا تو دو زمان مختلف بوده، یه زمان بوده تو یه محل بوده. اینا چیزایی است که جزء مسائل ابتدایی پزشکی قانونی هست که خیلی چیز مشکلی نیست. ما این سوال رو پرسیدیم به جای اینکه حداقل ما رو در جریان این مسئله قرار میدادن، یه جوری رفتار میکردن انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار کیانوش کشته نشده، انگار یه نخبه مملکت کشته نشده، انگار یه جوان رشید، یه کسی که سال گذشته همین موقع تو خونه ما بود، یه امیدی بود برای زندگی ما. جوری حرف میزنن، نه مستقیم، غیر مستقیم، میخوان اصلا این مسئله رو انکار کنن. مگه میشید مسئله به این واضحی، قتل به این واضحی، جنایت به این واضحی انکار بکنه کسی؟ جامعه که 19 همه تیر بود اونجا خیلی شلوغ بود، دمه ایوی خیلی خانواده ها می ریختن، چون ما خیلی به اطلاع بودم از بچه هاش. تقریبا فکر میکنم ما 50-60 نفری بودیم که اونجا دوره هر ماشین می آمد می رفت به طرف داخل ایوی، دورش رو می گرفتیم، انتماس می کردیم، اسم می دادیم، اسم سهراب ما خیلی دادم، عکسش رو خیلی دادم من همه جا. و بعد اونجا آخرین نفری که اون آقای رزوان نامی بود آمدش بره، گفتم آقای رزوان تو رو خدا بگی من چی کارتم؟ خب برو دادتا انقلاب بگی، برو اونجا ببین دنبالش بگرد، اینجا من نمیدونم، تو لیست من نیستش، اگرم باشه تو لیست سپاهه یا اطلاعات سپاهه، تو بر دادتا انقلاب بگو. فرداش صبح رفتم نگارشم، نمیشه بیستوم تیر بود، رفتم دادگاه انقلاب، رفتم اونجا بگذاریم از این که این 25 روز چقدر به من حرفا زدن، هر دفعه میگفتن، یه دفعه میگفتن بازجویی، یه دفعه میگفتن اسمشو نگفتن، یه دفعه میگفتن فسفوری، یه دفعه میگفتن نه اسمشو نگفته، نمیدونم از این شده بیاده، هر دفعه یه چیزی میگفتن. ولی اون روز برعکس، اصلا میگفتم برو شاپور، برو دنبال شاپور، گفتم شاپور داره چی؟ خب بریم دیگه، بریم اونجا، ببینیم اونجا. بعد من که آمدم بیرون، همین خانومی که الان وکیل من شده این همراهم بود، به اون گفته بودن که بری شاپور عکسا رو دوباره نگاه کنی، چون یه دفعه به من عکسایی که نشون دادن تقریبا 7-8 عکس شهید بودم یا فسادوپی بودم، 7-8 که نشون دادن سهراب هم بودن. روز شمه که رفتیم، البته قبلش من با یه آقای به نام آقای حیدری فرد، قاضی حیدری فرد، که ازش خیلی دل خورم، خیلی دل دلم میخواد یه روز بتونم باهاش بحث کنم، یه روز باهاش حرف بزنم، بگم این روش نبود، روش شما خیلی قدر بود، خیلی برخورداتون زشت و زننده بود با ما مادر، به خصوص با من، هر دفعه به من یه چیزی میکرد، هر دفعه به من بی احترامی میکرد. اصلا تحویلم نمیگیرم. ما آقای حاجی فلا باز به نظر من آقای حدا بهتر بود، نسبتا بهتر بود، چون فقط به من یه دفعه برگشت گفتش که برو بچه تو خودت پیدا کن. گفتم کجا باید پیدا کنم؟ گفت برو خودت پیداش کن، برو پیش دادستان، برو پیش مرتضوی. که من رفتم پیش اونم، رفتم ایشو خودش نبود البته، رئیس دفترش آقای بود به نام آقای یوسفی که به من قول داد دو ساعت، بعد از دو ساعت به من گفتش که برو. میگم تلفن میزنه، میگم تو اوینه دیگه، خیالت راحت باشه تو اوینه. اینا خیلی من امیدوار کردم به تو اوینه، خیلی امیدوار کردم. یا میدونستن دروغ میگفتم، یا این که نمیدونستن از قول معروف چیه میگم فرگش بازاری خودشون بود که هیچی رو نمیدونستن. نمیدونم واقعیت رو نمیدونم هنوز. فقط روز بیستم من توی شاپور که رفتیم با پسر دومی، اونجا دیگه دوتا نامه به ما دادن، گفتن یکیش بدیم دادسرا دنبال کار موبایلش که بدیم ردیابی موبایل رو دستور بگیریم که اونو خودمون انجام بدیم، ولی یه نامه داریم شما باید برین تشخیص هویت. که من دیدم اصلا نمیتونم، حالا خیلی خراب بود، دل شده استراب، اصلا یه حالی داشتم نمیدونم چرا ایبالی اتفاق رو خواست بیاد که دیگه به پسرم گفتم تو برو ماما، من نمیتونم، من دیگه نمیتونم عکس بچه هایی که از بین رفتن رو بریم. کسی همک رفته بود از قرار معلوم دیده بود، ولی دو ساعت بعد من دیدم از این خبر نیست. هی به اون آقایی که مسئول اون برنامه بود، مسئول پرورنده من بود، هی گفتم آقای قولی زده من ناراحت هم این بچه نیمره، نکن این هم گرفتن، نکن یه اتفاق برای این افتادی. گفت نه میاد بیاد، نکن اون اطلاع داشت شاید کنید. منو آروم کرد ولی آروم نداشتم، اصلا اومدم بیرون هی راه رفتم، رفتم میباره تو اون تشخیص و بیعتم پیدا نکرد. آمدم دیگه همونجا نشستم، دارم میدم انگار یکی داره پشت دیوار قایم میشه. فهمیدم سیامک، رفتم جلو گفتم سیامک چی شد؟ سیامک بود به من چی اتفاق بود؟ قیافت یه چیزی بود. ماما هیچی نشد به تو، خودتو ناراحت نکن. گفتم نه، تو صورتت داره میگه داد بزنی، یه اتفاق بود. بگو سهراب چی شد؟ گفت ماما سهراب رو کشته. حتی این حال گفتن باید خودت شناسه کنه، چون شاکی شما هستی باید بیه ببینیم. نمیتونستم را برم، نمیتونستم نفس، فقط جیب میزدم، فقط عربده میزدم، فقط نفره میکردم همشون. خدا به سر جواناتون میاره، خدا به سر عزیزاتون میاره که ببینید داد من من آوردن تا خونه قرارت کشته میاد وقت یاد اون موقع میفتم بخوام ببینم یه وقتی چه از زندگی نمیدم اگر بخوام قاتل به من معرفتی میشه بگم چجوری دلش آمد بچه من زده بچه های دیگر زده چجوری دلشون اومد جوانوی به این نازنینی رو کشتم هنوزم دارم میکشم نمیدونم خسته نشدن سیر نشدن از این خون خوردن ها واقعا سیر نشدن ایرانی ایرانی رو بکشه خود چه حسابی اگه جوانوی زمان جنگ میرفتن اسلحه داشتن رفتن ما دشمن جنگیدن ولی بچه های ما هیچی نداشتن سلاحی نداشتن و قصدشون جنگ نبود قصدشون فقط این بودش که بگن رأی ما کجاست رأی ما کجا رفته عقیدهشون رو میگفتن کاری دیگه نمی کردن خلافی کاری خلافی نمی کردن ولی بچه های ما رو کشتن سهراب ندا اشکان کیانوش یا کامران کامرانی امیر جوادی هاشمزاده خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بچه کشتن خیلی جوادی کشتن اینا رو که میخوان جواب بدن واقعا چجوری میخوان جواب بدن Yeah. سرسنهای تان یک لحظه ساکت میشد. بشنوید و بنگرید، بشنوید این وای مادرهای جان آزرده من در این شبهای وحشت سوگواری می کنم. بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده که ستمهای شما هر روش زاری می کند. Thank you. بس کنید بس کنید بس کنید بس کنید بس کنید بس کنید خدا بندان قدرت بس کنی بس کنی بس کنی بس کنی از این همه ظلم و بساوت بس کنی ای وطن مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. اجلاس کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام، گرسنگی در جهان و کنفرانس سازمان خواربار جهانی، بحث و جدل اقتصاددانان درباره الگوهای توسعه و سرنوشت لایحه‌ای هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ناروشن. از رویدادهای مهم اقتصادی هفته برگزاری اجلاس سران مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام در سنگاپور بود که در آن از جمله سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین هم حضور داشتند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم اهمیت این اجلاس در چیست؟ این مجمع اقتصادی در واقع یک سازمان همگرایی اقتصادی نیست، یک مجمع گفتگو هست، یک نوع همکاری باز هست بین 21 کشور سواحل اقیانوس آرام که در واقع هم کشورهای آسیایی هستند و هم کشورهای متعلق به قاره آمریکا. سازمانی که در 1989 پایه‌گذاری شده و تا امروز که 20مین سالش هست ادامه پیدا کرده، کشورهای مختلفی رو در بر میگیره که از لحاظ سیاست اقتصادی، از نظر قدرت تولیدی و تولید ناخالص داخلی با هم تفاوت‌های زیادی دارند. در این مجمع چین هست، روسیه هست، ایالات متحده آمریکا هست، کشورهای کوچکی مثل ویتنام هستند. در مجموع یک وسیله‌ای هست برای پیشبرد آزادسازی اقتصادی در یک منطقه‌ای که منطقه اقیانوس آرامه که در واقع تبدیل شده به قلب تپنده اقتصاد جهانی. آیا موضوع مشخصی در دستور کار نشست امسال این مجمع قرار داشت؟ چیزی که روی این مجمع سنگینی می‌کرد طبعا پیامدهای بحران اقتصادی 2008-2009 بود که به نظر میرسه که البته رو به پایان میره، ولی در مورد اینکه درجه خروج از این بحران تا چه اندازه باشه تردیدهای زیادی وجود داشت. سایه سنگین چین و آمریکا به عنوان دو قدرت اقتصادی و تا حدودی سیاسی منطقه بر این مجمع طبیعی که سنگینی میکنه و ادامه سفر آقای اوباما به چین هم یک بخشش مربوط به روابط اقتصادی دو کشور میشد. با توجه به اینکه روز گذشته اعلام شد که چین امسال برخلاف پیش‌بینی‌های پیش همون رشد حدود 8 یا بیشتر درصد اقتصادی رو خواهد داشت، در واقع ما شاهد این هستیم که دو ابرقدرت اقتصادی در قرن 21 بر مسائل اقتصادی جهان سلطه دارند و این دو ابرقدرت در واقع به شدت به هم وابستن. البته تفاوت زیادی با هم دارند. مثلا آمریکایی‌ها 25% تولید ناخالص داخلی جهان رو در اختیار دارند، در حالی که سهم چین چیزی هست حدود 12-13%. هر چینی تولید ناخالص داخلیش 3315 دلار، در حالی که تولید ناخالص داخلی برای هر آمریکایی بیش از 47,000 دلار. ولی در واقع بین این دو تا قدرت ما یک نوع همکاری و هماهنگی می‌بینیم در عرصه‌های بسیار مهم اقتصادی، به این معنا که چینی‌ها با خرید انبوه اوراق قرضه کسری بودجه آمریکا رو تأمین می‌کنند و آمریکایی‌ها هم دروازه‌های خودشون رو به روی کالاهای چینی باز گذاشتن. هر سال 340 میلیارد دلار کالای چینی وارد بازارهای ایالات متحده آمریکا میشه. این امر طبعا به صادرات چین به شدت کمک می‌کنه. بنابراین بین این دوتا یک نوع همبستگی عمیق هست، ولی بر سر یک سلسله مسائل سیاسی و همینطور اقتصادی تضادهایی هم بین اونها وجود داره. بر سر مسئله تایوان، بر سر مسائل استراتژیک بین‌المللی از جمله رابطه با ایران، که بین این دو قدرت هم ما یک همدستی و همکاری نزدیک می‌بینیم و هم یک نوعی رقابت بزرگ. اما صادرات کالای چینی به قیمت پایین تنها در بازار آمریکا نیست که این کشور را نگران کرده است، بلکه چینی‌ها در حال حاضر با هجوم به بازارهای مصرفی در سراسر دنیا کالاهای خود را با قیمت‌های ارزی می‌کنند که مقاومت تولید کنندگان بومی در بسیاری از کشورها را در هم شکسته است. از جمله در ایران مدت هاست که مقام‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی واردات بیش از حد کالاهای چینی را از جمله دلایل افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌دانند. حسن صادقی رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی کارخانجات کشور و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در نامه‌ای به وزیر کار جمهوری اسلامی از جمله نسبت به واردات کالاهای خارجی و چینی هشدار می‌دهد. آقای صادقی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید: دغدغه ما حفظ اشتغال موجود هستش، اشتغالی که امروز دچار ناامنی‌هایی شده، ناامنی‌هایی که بخش اعظمش به واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی جهان برمی‌گرده، به عدم سوددهی واحدهای تولیدی کشورمون برمی‌گرده. واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی که حالا هر 1 میلیارد واردات به هر کشوری باشه، معنا و مفهومش از دست دادن 100,000 فرصت شغلی است. در کشور ما 70 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده از منابع رسمی و غیر رسمی. خب این یعنی چی؟ یعنی بیکار شدن 700,000 کارگر. سیاست‌هایی هم که دولت به کار برده توزیع منابع نتوانسته از راهگشا باشه و طبیعی است که روز به روز شاهد این باشیم که امنیت شغلی در بخش شاغلینمون با خطر مواجه بشه. لذا دولت می‌بایستی سیاست‌های حمایتیش رو به بخش تولید و صنعت متمرکز کنه و بپره زد به کارگیری سیاست هایی که حمایت رو از این بخش بر می داره. مثلا این باوری رو که امروز تو کشور ما متاسفانه به وجود اومده که تولید در کشور ما مقرون به صرفه نیست، این رو اصلا باش به مبارزه برخیز دولت. تولید در کشور ما بسیار مقرون به صرفه است، مشروط بر این که واردات کالاهای چینی که امروز تمام دنیا رو قبضه کرده و بازار مصرف ما رو هم دچار مشکل کرده و عملا بازارهای مصرفی ما تحت سیطره کالاهای چینی قرار گرفته، با این نوع سیاست های وارداتی مبارزه کنه و نگاه حمایتیش رو از بخش صنعت بر نداره، این نگاه رو پررنگ‌تر کنه، قطعا همین اشتغال حفظ میشه. مجددا در کنار این شاهد زایش اشتغال بهتری خواهیم بود، چرا که اگر سود در بخش صنعت و در بخش تولید بیان و آشکار بشه، دیگه سرمایه که سیال هستش از این بخش فرار نمیکنه بره توی بخش دیگری که از نظر من بخش دلالی و واسطه‌گری و بنکداری هستش. پول نفت ما نباید بره کالای چینی وارد کنه، پول نفت ایران نمیبایستی بره کالای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته رو وارد کنه، پول نفت ما باید بره تکنولوژی برتر رو وارد کنه، بیاد اون تکنولوژی در کنار تکنولوژی دموده شده ما قرار بگیره، بازسازی صنایعمون رو به همراه داشته باشه. ما مشکلمون این هستش که باب گفتگویی وجود نداره و همین عدم توجه به نقطه نظرات ما هستش که ناچاریم در قالب نوشتار و نامه نظراتمون رو منعکس کنیم. به جای اینکه با واردات کالاهای صنعتی رو داشته باشیم، تکنولوژی صنعتی رو، تکنولوژی روز رو وارد کنیم، صنایع به قعقرا رفته مثل نساجی و کفش رو، چرم و پوست رو احیا کنیم که اگر احیا بشه اشتغال فراوانی رو ما شاهد خواهیم بود. دیگه توزیع منابع بین بیکارا جواب نمیده، کما اینکه به هر حال در چندین مرحله چه در دولت اصلاحات 1 میلیارد دلار پول توزیع شد، 1000 میلیارد تومان در دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد حدود 20000 میلیارد تومان که میشه 20 میلیارد دلار در یه مقطعی توزیع شد. این توزیع منابع اشتغالی رو به همراه نداشته، یا اگرم داشته بسیار اشتغال کم و موقت و کوتاه مدت بوده که استمراری نبوده. اشتغال استمراری اون چیزی که میتواند اشتغال استمراری رو برای ما به همراه داشته باشه و امنیت شغلی برای ما فراهم کنه، تکیه بر توسعه صنایع است و احیای صنایعی که در حال انقراض هستش، بازسازی صنایعی که نیاز به روز شدن دارن و اینها میتواند هم اشتغال موجود رو حفظ کنه و هم زایش اشتغال رو در بلند مدت به همراه داشته باشه تا نرخ بیکاری از این که هستش افزایش پیدا نکنه. نظرات ما نظرات دلسوزانه هستش، ما منتقدین تخریبی نیستیم، ما منتقدینی هستیم که اصلاح را دنبال میکنیم. در همه دولت ها هم روشمون این بوده و حرفمون هم استدلالی بوده، یه منطق قوی پشتش بوده. وقتی به دولت اصلاح طلبا میگفتیم آقا پول توزیع نکنید، این پول فساد رو به همراه داره و تورم رو، همون را به دولت اصولگرا اعلام کردیم که توزیع منابع یعنی فساد مالی. اگر این توزیع منابع بدون مدیریت منابع باشه و این منابع به اون سرمنزل مقصود نرسه، سر از بازار در میاره، بازار دلالی و واردات، و شما امروز میبینید که بخش اعظم این پول در واقع رفته توی مسیر واردات و عملا چند واحد تولیدی سرپامون هم دارن با مشکل مواجه میشن. توجه شما را به ایمیل یک شنونده جلب میکنم، شنونده‌ای که نامش رو ننوشته. در ایمیل خود به ما مینویسه: سلام، خوب و خوش باشید، از بحث‌های اقتصادیتان خیلی استفاده میکنم، ضبط میکنم و برای دیگران هم میفرستم. برنامه‌های آگاه کننده اقتصادی و کارشناسی از وضعیت بیکاری و مردم دردمند ایران بیشتر بگذارید تا دنبال روان دولت اسلامی بدانند ایران چقدر ویران شده است. با تشکر. با سپاس از این شنونده علاقه‌مند، سعی می‌کنیم در برنامه اقتصادی خواسته ایشون رو مد نظر قرار بدیم. به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420 603 874 150. سوء تغذیه تلف می شود و شمار گرسنگان در جهان از مرز 1 میلیارد نفر گذشته است. این آمارهای تکان دهنده ای هستند که همزمان با برگزاری اجلاس سازمان خوار و بار جهانی در روم، پایتخت ایتالیا سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص دادند. پیش از نگاهی به علل گرسنگی و راه‌های مبارزه با آن، از احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم که از نزدیک شاهد این اجلاس است، از اجلاس پرسیدم. کنفرانس قبل از آغاز به نوعی شکست خورده بود، به این دلیل که رهبران کشورهای صنعتی و بین‌المللی که قرار از سرمایه‌گذاری هایی که فاو و سازمان ملل متحد خواستند و تقبل کنند، با هیئت‌های نمایندگی غیر مهمی در این کنفرانس حضور پیدا کردند که این نشون میده که در این مرحله یا امکاناتش در اختیار ندارن یا اینکه قصد اینچنین سرمایه‌گذاری کلانی رو ندارن. دبیر کل سازمان جهانی خواربار و کشاورزی آقای ژاک دیوف در روز آغاز کنفرانس گفته بود که برای کاهش شمار گرسنگان تا سال 2025 میلادی و اصولا حل این چنین موزلی، باید کشورهای غنی سالیانه 44 میلیارد دلار در کشاورزی و صنایع وابسته به آن در کشورهای در حال توسعه و فقیر سرمایه گذاری بکنند. تقبل این چنین تعهدی آنچه بود که میبایست در نشست روم صورت بگیره، ولی با عدم حضور رؤسای دولت و کشور چنین نظر میاد که این چنین تعهدی قبول نخواهد شد. از ایران هم یک هیئت نمایندگی حضور داره و حتی همسر آقای احمدی نژاد جزء این هیئت هست. خانم فراهی همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیش کنفرانسی که در روز یک شنبه یعنی قبل از آغاز کنفرانس رسمی به دعوت خانم سوزان مبارک همسر رئیس جمهور مصر برگزار شده بود و در آن از همسران رؤسای جمهوری 20 کشور غیر متحد دعوت به عمل آمده بود در رابطه با زنان در توسعه کشاورزی و همچنین مبارزه با فقر و گرسنگی صحبت بکنن حضور پیدا کردند. خانم فراهی در صحبتاشون به چند مسئله اشاره کردند. اول اینکه کشورهای ثروتمند و غرب و متهم به این کردند که با سیاستهای غلطشون باعث این شدند که گرسنگی در جهان نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه افزایش هم پیدا بکنه. آیا تا به حال کنفرانس خاور جهانی به توافق‌های دست پیدا کرده؟ اجلاس فاو 5 اصل به تصویب رسید و مورد توافق همه قرار گرفت که همکاری بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر، توجه بیشتر به کشاورزی و هماهنگی نهادهایی که در رابطه با رشد کشاورزی و توسعه کشاورزی و علیه گرسنگی در جهان فعالیت دارند. ولی خب رؤسای یکی از سازمان‌های غیر دولتی که در کنفرانسی در حاشیه این کنفرانس شرکت داره، همه اینها مرکب به روی کاغذ خواهند ماند. همچنان اجلاس قبلی که در ماه خرداد سال گذشته برگزار شد، این نشست به هیچ کدوم از اهدافش در عمل دست نخواهد یافت و بار دیگر با قطعنامه ای که در خوشبینی بسیاری خواهد بود ولی خب هیچ گونه عملی به طور مشخص برنامه ریزی و اعلام نخواهد شد پایان خواهد یافت. پس از این اطلاعات همکارم احمد رفعت از خانم سیمون پوت سخنگوی مطبوعاتی سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان نظر این سازمان را درباره اجلاس روم پرسیدم. Die Welthungerhilfe begrüßt erstmal, dass es diesen Welternährungsgipfel gab. سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان اولا از برگزاری این کنفرانس حمایت می‌کند. زیرا گرسنگی در جهان موزل بسیار بزرگی است و بیش از 1 میلیارد انسان در جهان از گرسنگی رنج می‌برند. جامعه جهانی تعهد کرده بود که شمار گرسنگان در جهان را به نصف برساند، اما نه تنها به این هدف دست نیافت، بلکه بر شمار گرسنگان افزوده شده است. چرا و به چه دلیل شمار گرسنگان بیشتر شده است؟ Das liegt daran, dass bisher der politische Willen eigentlich gefehlt hat, das Problem der hungernden massiv. به این دلیل که تا به حال اراده سیاسی لازم برای مبارزه با گرسنگی وجود نداشته و زمینه لازم هم برای مبارزه با آن به طور گسترده با سرمایه‌گذاری کافی و تغییر ساختار مورد نیاز فراهم نشده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و به 5% رسیده که باعث کاهش تولید فرآورده‌های کشاورزی شده است. سیاست اشتباه بازرگانی کشورهای صنعتی هم به این مسئله دامن زده، زیرا با یارانه‌هایی که کشورهای صنعتی برای تولیدات کشاورزی می‌پردازند، این کالاها با قیمت پایین عرضه می‌شود، به طوری که تولیدات بومی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه توان رقابت با واردات ارزان از کشورهای صنعتی را ندارد. اما چه مسئولیتی دولت‌های این کشورها دارند؟ Auch die Regierungen dieser Länder müssen umdenken. Sie müssen für sich selber auch erkennen, dass Investitionen. دولت‌های این کشورها هم باید به این نکته پی ببرند که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی لازم و مهم است. زیرا هنوز بسیار از دولت‌ها گرایش به سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های بزرگ و بزرگنما دارند و بیشتر در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اینکه به کمک کشاورزان خرد بشتابند. مشکل دیگر فروش قطعات بزرگ زمین‌های زراعی به سرمایه‌گذاران خارجی با قیمت پایین است برای کاشت گیاهانی که برای تولید مواد سوختی ارگانیک و یا برای تولید فرآورده‌های مورد نیاز بازارهای کشورهای صنعتی مورد نیاز است، بدون آنکه توجهی به نیاز مردم بومی داشته باشد. خانم پوت، چه مناطقی از جان از گرسنگی بیشتر رنج می‌برند؟ از این گونه گنوم سند alle länder südlich der sahara in afrika betroffen. کشورهای آفریقایی در جنوب صحرا، اما کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی هم با گرسنگی روبرو هستند. اساساً هر جا که درگیری‌های نظامی و جنگی در جریان است، مانند افغانستان، چاد، کنگو، اتیوپی و دیگر کشورهایی که گرفتار جنگ داخلی هستند. اما auch Eritrea, Äthiopien, der Kongo. Das heißt Länder, wo es viele Jahre Bürgerkrieg gab oder wo es noch immer kriegerische Auseinandersetzung gab, dass es in diesen Ländern besonders schlimm ist. گرسنگی در کشورهای در حال توسعه و ناتوانی دولت‌ها برای تأمین تغذیه شهروندان خود. هرچند در ایران گرسنگی حاد دیده نمی‌شود، اما ایران در سال‌های گذشته با کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی روبرو بوده است. برابر گزارش خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی که چند هفته پیش منتشر شد، تولید گندم در ایران در سال 1387 در مقایسه با سال پیش از آن از حدود 16 میلیون تن نصف شده و به حدود 8 میلیون تن رسیده است. کاهش تولید از جمله با آن انجامیده است که ایران در سال جاری خورشیدی با وارد کردن 6 میلیون تن گندم در صدر وارد کنندگان گندم در جهان قرار گرفته است. آنچه در حاله ای از ابهام است. بانک هفته گذشته رئیس کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بررسی این لایحه در مجلس به پایان رسیده است. در روزهای گذشته بار دیگر از نشست مشترک کمیسیون ویژه و رئیس جمهوری برای دستیابی به توافقی درباره این لایحه خبر داده شد. اختلاف اصلی مجلس و دولت همچنان بر سر چگونگی اختیار و هزینه درآمدهای حاصل از افزایش بهای کالاهای یارانه است، در حالی که دولت مایل است این درآمدها را از بودجه سالانه و نظارت‌های قانونی معمول در قانون بودجه خارج کند. مجلس با تاکید بر اینکه این امر برخلاف قانون اساسی است، با این خواست دولت مخالف است. پیشاپیش این نشست، محمد رضا تابش، نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، تاکید کرد که کارگروه مشترک دولت و مجلس شأنی برای بررسی مواد تصویب شده لایحه یارانه‌ها ندارد و این مواد قابل تغییر نخواهند بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم با گفتن اینکه بحث بین دولت و مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها محتوایی است نسوری، گفت مجلس بر نظر خود مبنی بر مغایرت تأسیس صندوق هدفمند کردن یارانه ها با قانون اساسی باقی است و این را غلط می داند. آقای لاریجانی در پاسخ به پرسشی در این باره که سرانجام این اختلاف نظر به کجا باید برسد، گفت یکی از راه ها این است که شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بعد در مجلس این لایحه اصلاح شود. با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در یک گردهمایی علمی در شهر لیورپول انگلستان، ده ها نفر از پژوهشگران و کارشناسان توسعه اقتصادی از گوشه و کنار جهان گرد آمدند تا درباره راه‌های پیشبرد توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبادل نظر کنند. احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم در سوئد، هم یکی از این پژوهشگران بود که در این گردهمایی شرکت کرد. از احمد علوی از جزئیات بحث‌های مطرح شده در این گردهمایی علمی پرسیدم. در این کنفرانس حدود 250 گزارش و تحقیق علمی عرضه شده. اگر بخوام به طور کلی فصل مشترک این گزارش ها رو خلاصه بکنم، باید بگم که ما با یک دگرگونی دیدگاهی یا پارادایمی در اقتصاد روبرو هستیم. از تاکید بر شرکت های بزرگ، بر شرکت های کوچک و بسیار کوچک یا شرکت های میکرو، این دگرگونی دیدگاهی و پارادایمی همچنین از سرمایه مالی تاکیدش کم شده و به سرمایه انسانی و علمی بیشتر تاکید میکنه و همچنین از تاکید بر بخش سخت افزاری اقتصاد و صنایع بزرگ به بخش نرم افزاری صنایع و به خصوص خدمات تاکید میشه. و نکته مهم و آخرینی که باید اینجا بر اون تاکید بکنم این است که فصل مهمی از تحقیقات اقتصادی امروز بر مشارکت بیشتر زنان اختصاص یافته و چنین برمی آید که گویا مشارکت زنان به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه پایدار، پویا و موزون در جامعه بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت. خب البته این بحث تازه‌ای نیست، چون در دهه 70 و 80 هم بحثی تئوریک در گرفت در میان کسانی که بحث‌های توسعه کشورهای به اصطلاح دنیای سوم رو مطرح می‌کردند. از جمله اون کتاب معروف کوچک زیباست مطرح شده از آقای شوماخر آلمانی که بحثش این بود که نباید سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ غیر قابل کنترل اونطوری که اون موقع متخصصین بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کردن کرد، بلکه بیشتر در شرکت‌های کوچک سرمایه گذاری کرد. حالا چی شده که این چرخش به وجود اومده؟ به نظر میاد وجود بحران اقتصادی در دنیا و همچنین این نکته که شرکت‌های بزرگ اساساً در مقابل تحولات ناگهانی، تحولات غیر قابل پیشبینی، انعطاف لازم رو ندارن برای انطباق خودشون و همچنین مسئله مبارزه با فساد که یکی دیگر از مسائل مهم به نظر میاد، اینها دست به دست هم دادن که توجه از شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاری دولتی به شرکت‌های بسیار کوچک خرد معطوف بشه، چرا که به گمان محققان شرکت‌های خرد انعطاف بیشتری دارن برای اینکه در مقابل تحولات ناگهانی غیر قابل پیش بینی خودشون رو منطبق بکنن و افزون بر این اونها منابعی رو به کار میگیرن که معمولا پنهان است و در دسترس شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها نیست و این کمک میکنه به بالا رفتن راندمان استفاده از منابع در عرصه اقتصادی که خودش یکی از شرایط مهم است برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار، پویا و موزون در سطح جامعه. شما خودتونم اشاره کردین که در کانون این بحث‌های تازه سرمایه به خودی خود نقش اساسی رو بازی نمی‌کنه و شاید هم با توجه به مثلا اگه بخوایم به ایران نگاهی کنیم که ایران از نظر سرمایه مشکلی نداره، همیشه درآمدهای نفتی هنگفتی در اختیار داره، اما به رغم این نتوانسته تاکنون اون بالندگی اقتصادی که کشورهای همجوار حتی ایران مانند ترکیه که درآمدهای نفتی هم نداره داشته باشه. یعنی باز برمیگرد به مدیریت منابع اقتصادی، حالا چه منابع مالی و چه منابع انسانی. بله درسته، همین مطلبی رو که شما گفتید به کرات و با زبانهای مختلف و همچنین با استفاده از مدل‌های گوناگون برش تاکید میشه، از جمله استفاده از به اصطلاح سرمایه علمی، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و همچنین سرمایه ساختاری. اینها گونه‌های گوناگون سرمایه‌هایی هستند که در جامعه وجود دارد و اینها سرمایه به اصطلاح غیر پولی یا غیر مالی هستند و وجودشون لازمه برای اینکه بشه از سرمایه مالی استفاده کرد و تحقیقات بسیاری از محققان هم نشون میده در فقدان این سرمایه انسانی و علمی اون سرمایه مالی و پولی نمیتونه مشکلات اقتصادی مثل مسئله بیکاری یا مسئله تورم یا عقب ماندگی رو حل بکنه. و البته استفاده بهینه و مؤثر از سرمایه انسانی هم خودش مشروط به وجود یک زمینه‌هایی از جمله شکوفایی علم، دانش، پیشرفتگی تولید دانش در کشورها، ولی نکته مهمتر آن است که در کشورهایی که این سرمایه رشد میکنه معمولا کشمکش سیاسی میبایست کاهش پیدا بکنه و همچنین وجود نوعی دموکراسی، کاهش فاصله طبقاتی و همکاری میان مردم هم میبایست افزایش پیدا بکنه تا این سرمایه به اصطلاح انسانی که وجودش ضروری است برای استفاده از سرمایه مالی و پولی هم در جامعه به وجود بیاد. خب به پایان مجله این هفته رسیده ایم، سپاسگزاریم که با میاد رد شده برید سر دست کاره ها، بیا بریم اونجا که شبا بوی تو باشه تو هوا، با که میاد رد شده برید سر دست کاره ها. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس.

زمان را به بام قلب در خونه بیارم به پاک و قدم رنگ شمان را به زن باران که بی سبرم یارم نمان خاموش که بیان شب به بار به زن باران بشین حال و بگیرم زدام خان بلند روزگارم به زن باران سهاران فست خون بزن باران که صحرا لاله جون بزن باران که این را دام کردن که کار خلق و سینده خام کردن بزن باران خدا بازی چی شد که با آن سکنن بنام کردن بزن بارا به نام حکومی به دیر آوار رای پایدوبی نداره سشت جو بارا برستن بزن بارا که وقت بای روزی بزن بارا و هاران فرس کون بزن بارا که سهرالاله آقای دکتر خاتمی درود بر شما صبحتون بخیر در پاریس درود بر شما جناب مهری و شنوندگان محترم شما ممنونم آقای دکتر خاتمی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می رود که طی هفته ها و بلکه ماه های آینده یک بار دیگر خبر اول روزنامه های جهان رسانه های جهانی شود و توجه جهانیان رو به خودش معطوف کند از شما نوشتاری تحلیلی زیر عنوان جنبش سبز و مسئله هسته‌ای خواندم بفهمید آقای دکتر این آخرین خبر یعنی اینکه جمهوری اسلامی گفته قطعنامه شورای حکام رو عمل نخواهد کرد در واقع قدم اول و نشانه اول پیشبینی شماست بله همطور که فرمودید این مسئله در یکی دو ماه آینده خیلی جدی خواهد شد دلیلش هم اینه که آقای اوباما گمان می برد برخلاف اونچه که اروپایی ها به او می گفتن که با جمهوری اسلامی میشه از در مذاکره در اومد ولی خب در عمل ثابت شد که ایشون اشتباه می کرده و فکر میکنم به علت همین اشتباهی که احتمالا در سیاست امریکا اعمال شد از این به بعد جریان سرعت و شدت بیشتری خواهد گرفت تا حدودی جبران زمان از دست رفته بشه چون برخلاف اونچه که آقای البرادعی و دیگران سعی کردن پرده پوشی بکنن جمهوری اسلامی کماکان به سوی تهیه سلاح هسته‌ای است و هدفش هم از این کار به هیچ وجه حفظ منافع ملت ایران نیست جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای رو برای حفظ خودش میخواد چون به گمان اینها دلیل اینکه کره شمالی بعد از این همه سال هیچ وقت مورد حمله قرار نگرفته اینه که سلاح هسته‌ای داره از طرف دیگه صدام سلاح هسته‌ای نداشت و به او حمله شد بنابراین در تصور محدود و تا حدود زیادی بی اطلاع سران سپاه این توهم ایجاد شده که اونها میتونن با برای مدت بسیار درازتری به حکومت خودشون به چپاول مملکت ادامه بدن بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه، چون تا امروز ترس اونها بیشتر از حمله خارجی بود. یعنی اونها هیچ وقت تصور نمی کردن که ممکنه روزی برسه که ملت ایران قیام بکنه و خطر اصلی از داخل باشه. اونها همیشه توجهشون به امکان این بود که امریکا و یا غرب بالاخره این روزی ممکنه به اینها حمله بکنن و داشتن سلاح هسته‌ای برای اونها خیلی مهم بود. در مرحله اول چنان خاطر بهشون میداد که کسی حمله بهشون نمیکنه و بعد پناه چنین اطمینان خاطری تصور بسیار بسیار گمراه کننده سران سپاه که اکثرا بی سواد هستن از دنیا اطلاعی ندارن این بود که خیلی خوب وقتی که ما یه بوم اتمی زیر قوامون باشه دیگه میتونیم هم در لبنان هم در منطقه در همه جا خلاصه بالشگیری بکنیم. و همینطوری که اکثر اینها در محله هاشون باجگیری میکردن فکر کردن حالا میتونن در منطقه باجگیری کنن، عربا رو بترسونیم، برای اسرائیل شاهاشون رو بیاییم، نمیدونم با امریکا رقابت بکنیم. از این افکار خام و واقعا خطرناکی که در سر اینها هست و این مسئله به نظر من دلیل ادامه این سیاست دقیقا همینه. امروز هم دیگه در ایران نه آقای خامنه ای کاره ایست و نه روحانیون یا به اصطلاح آخوندها. حکومت از دست اینها گرفتن، یک پارچه از در اقتصادی سپاه مملکت رو قبضه کرده، از در سیاسی هم عواملشون رو در مجلس نشوندن. احمدی نژاد عامل دست اونهاست و همچنین نمایندگان مجلس و خلاصه اوضاعی که قبلا وجود داشت تقریبا در حال اضمحلاله و کنترل مملکت از آخوندها به پاسداران منتقل شده. به این دلایل عرض کردم که جریان بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه. حساب به کتابی در کار نیست، مردم اصلا در بازی نیستن. یگانه امیدی که وجود داره برای حفظ مملکت و اینکه واقعا به طرف یک ماجرای خطرناک کشیده نشیم همین امکانیست که در داخل مملکت ایجاد شده. یعنی این جنبش سبز میتونه مملکت رو نجات بده که در درجه اول غربی ها و دیگران متوجه بشن که ملت ایران خودش میتونه جلوی این پاسدارها بیسته و واقعا اینها نماینده مردم نیستن. و از طرف دیگه با فشاری که از داخل به اینها وارد میاد چیزی که انتظار نداشتن، شاید باز هم این احتمال وجود داشته باشه که تا حدودی از نظر بین المللی اینها بیشتر حاضر مذاکره بشن، ولی من زیاد امید و اطمینانی به این ندارم. مقاله‌ای که شما به اون اشاره فرمودید بیشتر در مورد اینه که خب الان در چنین شرایطی جنبش سبز چه باید بکنه و چه نکرده و یک فرصت بزرگ تاریخی وجود داره که جنبش سبز وقتی من عرض میکنم هیچ فرد و شخص و سازمان سیاسی در نظرم نیست، بلکه این جنبش همگانی است که ما امروز میبینیم از داخل ایران شروع شده و در خارج همه از اون پشتیبانی میکنن. برخلاف 30 سال گذشته این بار یک پارچگی طبیعی و اون رفاق ملی که همیشه از اون صحبت میکردیم سرانجام به وجود اومده و این حرکت و جنبشه که باید از خودش یک ابتکار عمل نشون بده. چون اگر که امروز دنیا متوجه بشه که در داخل ایران یک حرکت دموکراتیک به وجود اومده، این حرکت دموکراتیک از اراده ملت ایران سرچشمه میگیره و چنین حرکتی به هیچ وجه قصد تجاوز نه به کشور دیگری داره، نه دشمنی با اسرائیل داره، نه دشمنی با امریکا داره، بلکه یک حرکتی است به خاطر منافع واقعی ملت ایران، میخواد در صلح و آسایش با همه دنیا زندگی بکنه. و بعد هم در این مقاله بحث مفصلی هست راجع به مسئله هسته‌ای و این کستن حتی استفاده صلح‌جویانه از مسئله از انرژی هسته‌ای هرگز با ملت ایران در میان گذاشته نشد، نه در زمان قبل از انقلاب که نیروگاه بوشهر رو شروع کردن، هیچ کس از مردم نپرسید آیا واقعا شما علاقه دارید نیروی هسته‌ای داشته باشید. انرژی هسته‌ای در یک مملکتی که از تمام منابع دیگر انرژی به طرز غیر قابل تصوری بهره‌مند هست، مثلا دومین ذخیره گاز دنیا رو داره، در حالی که ما میدونیم که تولید یک کیلووات برق به وسیله با استفاده از انرژی هسته‌ای 8 برابر گرانتر از تولید همونقدر برق با استفاده از گاز طبیعی. در چنین مملکتی که این چنین امکاناتی وجود داره که نور آفتاب، باد، تمام این عوامل دیگری که امروز دارن از اون استفاده میکنن، از سولار انرژی که همه دنیا از اون صحبت میکنه، هیچ کجای مطمئنن اروپا که به توکنده در اون زندگی میکنم و احتمالا بخش زیادی از امریکا هم هیچ وقت برخوردار نیست از اون تابش آفتابی که در ایران وجود داره. همه این هم منابعی بود که با قیمت بسیار کمتر میتونست انرژی تولید کنه. و این بحث بنده مطمئنم که نظرات دیگری هم وجود داره، ولی ارزمنده اینه که نه در دوران قبل از انقلاب و نه در دوران بعد از انقلاب ملت ایران کاری نبوده، هیچ کس از مردم نپرسید، هیچ وقت این بحث آزاد میان گذاشته نشد که همه اظهار عقیده بکنن، همه صحبت بکنن و بعد تصمیم گرفته بشه. شما ملاحظه می‌فرمایید در کشورهای پیشرفته مثل آلمان امروز دیگه از ساختن ریاکتورهای هسته‌ای خودداری میکنن. چرا؟ بزرگترین عامل این که مردم نگران هستن از صنعت اتمی و هسته‌ای دو چیزه. یکی این که اولا نمیدونن با زباله‌های اون چه کار بکنن، چون صدها سال و شاید میلیون‌ها سال طول میکشه که اون زباله‌هایی که از اون استفاده شده حالت رادیواکتیویته خودشا، اون حالت خطرناکی که کشنده خودشا از دست بده، نمیدونن اینا رو در اعماق دریاها ببرن، زیر زمین ببرن، هزار گرفتاری دارن در سراسر دنیا. از اون مهمتر مسئله ایمنی ساختن این نوع نیروگاه هاست. هرگز ملت ایران بعد از دیدن تجربه چرنوبیل حاضر نمی شد در مملکتش روس ها بیان با اون تکنولوژی عقب افتاده اونها و برای ما نیروگاه بسازن. اگر از مردم می پرسیدن، اگر مردم می دونستن چقدر خطرناک این کار و چقدر ضریب ایمنی موقعی که در کشورهای مثل روسیه و کشورهای دیگه کمه، حتی در امریکا که مدعی هستن بهترین تکنولوژی دارن، فی مایل آیلند چند سال پیش در امریکا اتفاق افتاد و بزرگترین فاجعه با به اصطلاح شانس بسیاری که امریکا آورد پیش نیومد و هر آن ممکنه چنین اتفاقی بیفته. با وجود که عرض کردم ضریب ایمنی اینها شاید 100 برابر بیشتر از روس ها باشه، خب خطر بسیار خطر مهمیه، چون اگر تصادف اتمی به وجود بیاد نیمی از مملکت از بین میره. موقعی که چرنوبیل اون بلا سرش اومد تا فرانسه و تا اسپانیا مردم آسیب دیدن، برای اینکه این با ابرهای در حرکت هستن رادیواکتیویتی اروپای غربی کشیده شد. بنابراین با در نظر گرفتن همه این خطرات من مطمئن هستم اگر از ملت ایران پرسیدم چنین سوالی پرسشی مطرح شده بود و یا اگر واقعا نمایندگان واقعی مردم حق رأی به تصمیم داشتن، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، کسی سراغ انرژی هسته‌ای نمی‌رفت. خب حالا این که لازم مال استفاده صلح‌جویانه‌اش، راجب چیز جنگیش که مسلم ایران تمام قراردادهای بین‌المللی که زیر پا گذاشته، شکی در این نیست. ایران از اولین 8 کشور اولی بود که در 1958 ملحق شد به این قرارداد سازمان بین‌المللی کنترل انرژی هسته‌ای. تمام این قرارداد راجع به اینه که اگر شما هر کاری بکنید باید اطلاع بدید، باید همیشه شما حق دارید استفاده سازمانه بکنید، شرط این که نمایندگان و بازرسان این سازمان درها باز باشه، همیشه بیان نگاه بکنن، هر کاری که میخواید شروع بکنید باید اول اطلاع بدید. تمام اینها زیر پا گذاشته شد. 20 سال اینها محرمانه و مخفیانه این کار رو کردن. خب اینا تمام به نظر من علیه منافع مصالح ملت ایرانه و اینجاست که این بحث باید امروز مطرح بشه و اگر دنیا بدوند که این جنبش دموکراتیک سبز که در ایران شروع شده سرجوست و هیچ علاقه به ادامه این سیاست واقعا مرگبار جمهوری اسلامی نداره، مطمئن باشید میزان پشتیبانی بین‌المللی صدها برابر بیشتر خواهد شد و مقاومت در برابر جمهوری اسلامی به همین نحو. برای اینکه افرادی امثال آقای اوباما که تجربه کمتری در امور بین‌المللی دارند پیش خودشون حساب کردن، خب منافع و مصالح امریکا ایجاب میکنه که موقعی که ما گرفتار هستیم در افغانستان در عراق بهتری که با اینا بشینیم و این راه مصالحه پیدا کنیم. اما اگه اینها بدونن که با رفتن این حکومت یک حکومت دموکراتیکی در ایران سر کار اومد خواهد اومد که نه در سیاست خارجی و نه در مسئله هسته‌ای این سیاست جمهوری اسلامی را ادامه نخواهد داد، با آغوش باز از اون استقبال میکنن. منتها این پیام باید به طور روشن و به طور کاملا با وضوح تمام اعلام بشه و تا امروز این کار نشده. تا امروز هیچ گروه از اونهایی که به اصطلاح به اسم سخنگویان جنبش سبز صحبت میکنن با صراحت کامل نگفتن در ایران آینده، در ایرانی که سرنوشت مملکت دست ملت ایران باشه، کسی دنبال درست کردن سلاح هسته‌ای نیست. نه، متاسفانه این حرف گفته نشده و اینجاست که من معتقدم چه در داخل و چه در خارج از کشور این مطلب اولا باید به بحث گذاشته بشه و اگر وفاق کامل وجود داره که من فکر میکنم وجود داشته باشه به طور تلویحی این مطرح بشه تا دنیا بداند که اونهایی که بعد از جمهوری اسلامی در ایران حکومت خواهند کرد به هیچ وجه نمیخوان یک سیاست تسلیحاتی اتمی رو تعقیب بکنند. سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر فاطمی، این مقاله راجر کوهن رو خوندین؟ مال نویسنده نیویورک تایمز که دیدم در سایت خود شما هم آمده درباره این که پرزیدنت باراک اوباما در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران دچار ضعف است، یعنی در واقع قدرت کافی برای بیان اعتراض نداره؟ بله، این همطور که فرمودید این مقاله اول ایران جهان انگلیسی این هفته و مقاله جالبی است. البته تمام مطالب رو گفته، فشارهایی که در داخل به مردم میاد، رفتاری که با خبرنگارهای خارجی شده، همه چیزش درسته. منتها مجددا همینطور که عرض کردم این خبرنگارهای خارجی همیشه منعکس کننده افکار و عقاید اونهایی هستن که باشون صحبت میکنن و خب البته اسم اون افرادم در این مقاله اومده. من با تمام مقاله موافق هستم، غیر از نتیجه گیری آقای راجر کوهن که فرمودن ملت ایران خواهان یک حکومت سکولار و عرفی نیست و میخواد شیعه حکومت شیعهش ادامه، یعنی شیعه باشه ولی مثل اینا نباشه. من نمیدونم اگر قراره که حکومت شیعه باشه چطور میتونه مثل اینها نباشه. مسئله مهم اینه که هر کسی که این اطلاع رو به آقای کوهن داده نظر شخصی خودشو گفته. من فکر نمی کنم بعد از این تجربه 30 ساله یک بار دیگه ملت ایران بخواد نوع دیگری از حکومت شیعی داشته باشن. اصلا حکومت مذهبی نمیخواد. اقلا این تصور منه، من هم نمیدونم واقعا، شاید هم بخواد، ولی این رو باید به نباید نیویورک تایمز تصمیم بگیره و آقای کوهن به دنیا اعلام بکنه که ملت ایران حکومت سکولار نمیخواد. البته در اون مقاله اسپرده شده افرادی که ایشون در ارتباط باشون هستن، اکثر اونهایی که امروز بیش از بقیه در صحنه هستند، اونهایی هستند که به نوعی وابستگی داشتند در گذشته به جمهوری اسلامی و خب دلشون میخواد نوعی از جمهوری اسلامی را حفظ بکنن، اما گمون میکنم هنوز سخنگویان واقعی خواسته های ملت به صحنه نیومدن و وقت اون هم نیست که راجع به این مسائل صحبت بشه. مگر زمانی که افرادی مثل آقای کوهن به نمایندگی از ملت ایران تصمیم میگیرن که مردم ایران هنوز هم یه نوعی حکومت مذهبی میخواد. این قسمت از مقاله بسیار برای بنده مشکل بود هضمش و فکرم میکنم که خبرنگارهای متاسفانه دنیا بیشتر متوجه حرفیست که آقای کوهن در نیویورک تایمز میزنه تا صدها مقاله که روی وبسایت ها از جوانای ایرانی ما میخوریم که هیچ کدومشون خواستار حکومت شیعی نیستن. ولی خب اون چند نفری که هنوز از رژیم جمهوری اسلامی جدا شدن و امثال آقای کوهن در ارتباط هستن آمادگی این رو ندارن که به کلی ببرن از اشتباهات گذشته و قبول بکنن که در دنیای قرن 21 حکومت مذهبی نمیتونه موفق بشه و دموکراسی سازگار نیست. البته این بحثی است که امیدوارم روزی که مملکت آزاد شد در داخل مملکت در شرایط بهتری مطرح بشه و امروز مطرح کردن اون از طرف آقای کوهن و یا هر کسی دیگری ایجاد اختلاف میکنه و اون چه ما امروز نیاز به اون نداریم اختلاف بر سر این نوع مسائل. آقای دکتر فاطمی به یاد دارید که راجر کوهن در زمانی که در ایران بود چند مقاله‌ای نوشت که در حقیقت بیان کننده دقیق خواستای مردم ایران و موقعیت ایران در اون زمان بود، ولی الان سخن از این میگوید که یک راه حل میانین وجود داره، یعنی یک ترکیبی از تشیع و دموکراسی، حرفایی که بعضی ها نام اونها رو نمیارم ولی بعضی ها به حال میگویند که اسلام با دموکراسی منازعی نداره و از درون اسلام میتوان دموکراسی رو هم استخراج کرد. ولی آقای دکتر در همین نیویورک تایمز یک مقاله دیگری من خواندم چند روز پیش نوشته رابرت ورث درباره اینکه جمهوری اسلامی این روزها تمام کوشش های خودش رو به کار میبره برای خفه کردن اپوزیسیون و تصمیم گرفته است که 6000 مرکز بسیجی در مدارس ایران به وجود بیاره برای پیشبرد یا به حال روشنگری درباره آرمان‌های انقلاب اسلامی. قصد دارند که یک خبرگزاری خیلی وسیع‌تر از بی بی سی یا سی ان ان به وجود بیاورند. البته نمیدونم چه مطالبی میخوان در این خبرگزاری ها و تلویزیون های وابسته بهان بگویند، ولی به هر صورت این مقاله افشاگر این واقعیات است درباره ایران. حتی اونم ملاحظه کردین؟ بله بله، من چند مطلب هستم خدمتون، بعد برمیگردم به این مطلب آخر که فرمودید. رجوع آقای راجر کوهن آقای راجر کوهن به اصطلاح تنوع بسیار هست در نوشته هاش. اولی مقاله که راجب ایران نوشت تقریبا 3-4 ماه قبل از انتخابات بود، رفت ایران و مقاله نوشت که آقا اصلا این حرفا یعنی چه، در ایران آزادی مذهب کامل وجود داره. من خودم رفتم در یک کلیسای یهودی و در سینگاگ یهودی و اونجا هیچ اشکالی نداشت و یهودی های ایران در کمال آسایش و راحتی زندگی میکنن. این مقاله که چاپ شد همه براشفته شدن که آقا تو کجا بودی؟ این محملات چیه میگی؟ چنین وضعی نیست. ببین که چندین ده ها هزار نفر مجبور شدن از ایران بیرون بیان به خاطر مذهبشون فران. بعد ایشون عذرخواهی کرد. دفعه بعد که رفت ایران اون مقاله خیلی خوب رو نوشت در دوران انتخابات و حالا باز دیدیم. بنابراین ایشون خب بستگی بیداری که آخرین نهارشون با کی یا شامشون با کی خورده باشه، تحت تاثیر کی باشه. بنابراین زیاد روی نبود توجه کرد، ولی باید به اون عکس العمل نشون داد، چون اینها عقیده سازن. اینها کار اینجور آدم ها اینه که مثلا می نویسن. متاسفانه روزگاری وجود داشت که افرادی مثل والتر لیپمن و افرادی مثل چیز وجود داشتن، سالزبرگر و دیگران وجود داشتن، کرانکایت رستن و بیروزالک، ولی امروز دنیا افتاده به این صورت افرادی که هر روزی این مطلبی میکن. اما راجع به این قلوبهای پاسداران که 6000 مرکز درست میکنن و از CNN بزرگتر میسازن، اینا رو به نظر من باید بشه خندید، چون همینطوری که قرار بود پری روز اینها 100000 نفر در استودیوم 100000 نفری بیارن، اینقدر تعدادشون کم بود که 5-6000 نفر رفتن به مصلی تهران. روز قرار بود که در سراسر ایران 7 میلیون بسیجی به خیابون بیان که با خانواده هاشون 30 میلیون بشن. هنوز بنده منتظر خبرش هستم. این آقایون از این حرفا زیاد میزنن. کار به جایی رسیده که در این پریروز که اینا میخواستن در تهران دیرا جمع بکنن، اتوبوس ها و ببخش تاکسی ها و اتومبیل شخصی حتی بسیجی ها رو سوار نمی کردن و دست ردی که از طرف مردم به سینه اینا خورده بسیار بسیار از اون واضح تره و قوی تره که اینها تصور میکنن. پول خرج کردن کار ساده است، موقعی که پول حسابی نباید به کسی پس بدن، ولی سی این این به علت اینکه پول خرج میکنه سی این این نشده. یا خود اینها آمدن یک تلویزیونی به نام تی وی پرس درست کردن. مصرف اینها فقط به درد یک عده افرادی میخوره که فریب اینها رو خوردن در یمن یا در فرزوران سایر کشورهای عربی یا افراد متعصبی که وجود دارد، و الا در دنیا میاد به خبرگزاری گوش بده که اخبار اون را آقای سردار جعفری یا دقدی یا غیرزالک درست میکنن یا شریعت مداری. بله، آقای حسین شریعت مداری پاسپورت. اینها به نظر من یک تصورات خوابی است که اینها در سرشون دارن و نمیدونن خودشون چه بلایی به سرشون اومده. اینها برای اولین بار فاش شدن، یعنی اینها فاش‌هایی بودن که در تاریکی حرکت میکردن، کسی نمیدونست اینها کی هستن و چه میکنن. امروز همه چیز شده، همه چیز فاش شده و بی‌بضاعتی فرهنگی اینها، سوادیشون، بی اطلاعیشون از دنیا روز به روز بیشتر فاش میشه. من شنیدم که امام جمعه، یکی از این امام جمعه های قلابی که در دانشگاه صحبت بود در قم، بله این آملی، نمیدونم کدوم، نه آقای آملی که کنار کشید، اون که استعفا داد، بله، یکی از این هایی که در تهران صحبت میکنه میخواسته راجع به یارانه صحبت کنه و رایانه حرف زده و تفاوت این دوتا رو نمیدونه که چیه. خب از بدبخت بیچاره اگر چند تا اصلاح فقهی بود حتما میدونست، ولی اینها در یک دنیای وارد شدن که رایانه اصلا شاید در فکر این قابل تصور نباشه که چیزی به نام رایانه وجود داره. این ورور یه بحثی راجب یارانه شنیده با رایانه قاطی کرده. خب ببینید با این نوع طرز تفکر، با این نوع میزان سواد، اینها میخوان با دنیای قرن 21 رقابت بکنن و فکر میکنن میتونن خبرگزاری درست بکنن، دنیا رو تحت تاثیر قرار بدن. اونایی که تحت تاثیر اینها قرار میگیرن روز به روز استعدادشون کاسته میشه و همین دلیل هم اکثرشون عوض این که بیان پلوی، یعنی بیان پیروی نمونه قلابی قضیه بشن، میرن سر اصلش و میرن دنبال بن لادن و طالبان. جمهوری اسلامی یک نمونه قلابی و به اصطلاح لایت ورژن طالبانه، بنابراین اینها از هر دو طرف ازشون خرابه. این زمانی بود که این نوع حرفا رو و این نوع اعمال رو حضرات از تهران سرچشمه میگرفت این صحبت ها، ولی امروز میبینیم که نه، طالبان زدن یه سیم بالاتر، آقای بن لادن. بنابراین اونها هم که دیوانه هستن و میخوان برن خودشون رو منفجر بکنن، چرا بیان سراغ جمهوری اسلامی با این فساد، با این کثافتکاری که اینها در آوردن؟ یه راست میرن پاکستان و به اون دست میپیوندن. من نگران این قلوب این حضرات نیستم، اینها بیشتر برای اینه که طرفداران خودشون تا حدودی قوت قلب بدن، چون در تمام زمینه ها بازنده هستن و همیشه هم هرچه بزرگتر اعداد بزرگ، 7 میلیون به خیابون ها میاریم، 30 میلیون چه میکنیم، 6000 بسیجی میفرسیم، همه اینها در عرض 30 سال باور کنیم همه این چیزها رو انجام دادن و نتیجه چیزی شد که ما امروز داریم. مدارس رو گرفتن، فرهنگی ها رو اخراج کردن، تمام این اعمال رو انجام دادن در ظرف 30 سال و امروز با یک چنین قیام مردمی روبرو هستن که نمیدونن چه بکنن. سیاست خارجیشون با شکست روبرو شده. در این آخرین قطعنامه شورای حکام فقط 3 کشور به اینها رأی دادن، یعنی درست همون 3 رأی که اینها در 4 سال پیش داشتن، مالزی، کوبا، ونزوئلا. از 35 عضو شورا با این همه پولی که در افریقا بود همه جور جمع خرج کردن، با این همه صحبت از نمیدونم کشورهای اسلامی، همه این حرفا، 3 رأی داشتن که 2 تاشون هم تازه مسلمان نبودن. ببینید شکست اینها تا چه حدی است. و با 25 رأی چند کشور هم رأی ممتنع دادن، مثلا افغانستان، مصر، حضورتون ارز کنم افریقای جنوبی، این هم رأی ممتنع دادن، ولی 25 از 35 کشور رأی دادن علیه اینها و این قطعنامه بسیار قطعنامه شدید و لحنی بود و این نشون میده که اینها در سیاست خارجی چقدر شکست خوردن. و من مطمئن هستم یکی شاید از دلایل مهمی که چین و روسیه هم علیه جمهوری اسلامی رأی دادن همین اتفاقاتی است که در عرض چند ماه گذشته در ایران افتاده، همین فریادهایی که علیه روسیه مردم در تهران زدن. هیچ کدوم اینها بی اثر نیست. امروز روس‌ها خود میدونن، خودشون در کشور خودشون نتیجه این کار رو دیدن و میدونن که سرنوشت آینده ایران در دست مردم ایران خواهد بود. بنابراین اونها هم مسلماً تا اونجایی که بتونن به چپاول خودشون از اموال ملت ایران ادامه میدن، از این حکومت باج میگیرن، ولی میبینیم که سر به زنگا همراه اینها نیستن، هم به خاطر اینکه از آینده خودشون میترسن در برابر ملت ایران و هم به خاطر اینکه با امریکا در هر صورت اینها ساخت و پاخت کردن. سفر در مقاله قبلی که ملاحظه فرمودید در کیهان نمیشتم، همه فکر میکنن آقای اوباما که به چین رفته میخواد راجع به صادرات و واردات امریکا و چین صحبت کنه یا راجع به وضع دلار، اما مطمئن باشید مسئله ایران از مهمترین مسائلی است که اوباما با چینی ها مطرح خواهد کرد. و همچنین هم شد، دیدیم که چین تغییر موضع داد و قبلا گفته بود که پشتیبانی نمی کنه ولی رأی داد علیه جمهوری اسلامی. بنابراین اینها هم از داخل و هم از خارج تحت فشار قرار گرفتن و باید یک پارچگی مبارزه رو حفظ کرد. باید در شرایط فعلی ما سعی بکنیم هرچی بیشتر فریاد اونهایی که در داخل مملکت هستند در دنیا منعکس بکنیم و اخبار مربوط به جنایت‌هایی که هر روز و هر ساعت انجام می‌گیره به دست سپاه علیه مردم، امنیتی شدن سپاه، تمام این اخبار رو ما در دنیا باید منتشر بکنیم و فعالیت در خارج از کشور امروز میتونه دست در دست مبارزان داخل کشور مؤثر و مفید باشه. جناب آقای دکتر شاهین فاطمی، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش. خدا حافظ. تاریکه های دلم چه تنگه، خانجانا